Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Christoffer Lind. I går, der var jeg inde og se filmen The Joker med Joaquin Phoenix i hovedrollen. Og jeg skal ikke afsløre sådan alt for meget, men i den her film, der slår han i hvert fald nogen ihjel, det kan jeg godt sige. En form for sådan klovnemaske på, og det skaber en masse røre i byen, og lige pludselig så begynder folk ligesom at, man kan sige, hylde denne her klovnefigur, og man ser en masse horder af mennesker, som går på gaden i sådan ren anarkistiske tilstande med klovnemasker på. Og det fik mig til at tænke på et interview, jeg begik i, jeg tror det var 2016, med en kvinde, som lider af det, der hedder kolrofobi, og det er altså sygelig angst for klovne. Anledningen var den her film med Pennywise fra Stephen Kings roman med denne her, ja, ret så skræmmende klovn. Og hun hedder Susie Hjort Hansen og stillede op, og jeg valgte lige til sidst måske lidt for friskt at vise hende et billede af Pennywise, dog efter aftale. Og jeg spiller lige en lille bid af det, så man kan høre, at det her kolrofobi, det er altså ret så seriøst. Det her, det er lige efter, jeg har vist din billede, og hun har sundet sig en lille smule. Når du er kommet til dig selv, så må du gerne sige, hvordan du føler, hvad der er sket der. Men bare tag dig god tid. Ja. Jeg tror lige med Pennywise, så tror jeg, det vækker et eller andet sådan underliggende. Jeg kan i hvert fald fornemme, men lige med Pennywise, så er der et eller andet, der ligesom trigger. Ja, sådan den der triste følelse. Mm. Ja, det er ikke så meget frygt lige nu. Nej, det er ikke frygt? Nej, ikke rigtigt. Jeg tror, hvis jeg så det som video, ville det nok være lidt noget andet. Men lige med, når det bare er et billede, så gør det noget andet. Mm. Hele interviewet, det kan du høre lidt senere i denne her time, hvor jeg øvrigt også taler med Thomas Thorhauge om filmen Joker. Men vi starter med den engelske popstjerne Sam Smith. Han har erklæret, at han ikke længere vil omtales som han eller hun. I stedet vil han omtales som de eller dem, fordi han anser sig selv som non-binær, altså et flydende køn. Og det her affødt en debat om, hvorvidt medierne de skal lytte til en, som Sam Smith har undladt at kalde ham for hun eller ham, ligesom han selv ønsker det. BBC de har sagt ja, det samme har Politikken også, men Berlinske de vil derimod ikke kalde non-binære det, som de selv ønsker at blive tiltalt. Ifølge chefredaktør Mette Østergaard, der er der nemlig forskel på, hvad man kalder folk privat, og så hvordan man beskriver folk i medierne. Hun har skrevet i en leder i dag, at Berlinske siger klart nej. Ikke fordi de ikke respekterer non-binæres valg, men fordi det for Berlinske er vigtigt at værne om et af vores vigtigste fællesskaber, nemlig sproget. Og dermed der udstikker hun altså nogle retningslinjer til sine medarbejdere, som altså ikke må skrive eksempelvis hen om en person. Hun skriver også, at det er absurd, at man på Facebook kan vælge mellem 71 kønsidentiteter. Men hvorfor er det egentlig det? Og er Berlingskes ledelse ikke en smule privilegieblinde, når de ikke kan anerkende, at de her kønsidentiteter, de altså findes, og at marginaliserede grupper selv må og vil bestemme, hvad de vil kaldes i medierne? Jeg har talt med netop Mette Østergaard om denne her leder og også Berlingskes retningslinjer. I Berlingske, der kan man læse en leder under overskriften Non-binære kan ikke få vetoret over vores fælles sprog, og den er skrevet af dig, chefredaktør Berlingske, Mette Østergaard. Og Mette, til de lyttere, der ikke lige har fået læst denne her leder, du har skrevet, vil du ikke prøve at lige sætte nogle flere ord på, hvorfor den skulle skrives? Jamen det synes jeg, den skulle, fordi vi står i en tid, hvor vi i høj grad diskuterer kønspolitik og identitetspolitik. Og det synes jeg kan være fornuftigt og relevant, men bagsiden af det kan være, hvordan den her diskussion går ud over vores sprog. Og det, der har været mit ærne, det har været at sige, at mindre interessegrupper, som for eksempel non-binære, ikke skal have vetoret over, hvordan vi skal fortolke vores fælles sprog. Og det er jo opstået, fordi der har været en diskussion om, om man skal kalde non-binære hen, som for eksempel ikke er en del af det danske sprog, eller for eksempel de, som vi jo normalt opfatter som flertal. Og der synes vi fra Berlingske side, at det er vigtigt, at vi værner om det sprog, vi har, fordi det er også grundlaget for den fælles samtale, vi skal have, fordi vi skal holde fast i at bruge de pronomner og det sprog, vi har. Du skriver, og nu læser jeg bare lige højt her, at det er også det, du lige var inde på her, at vi må ikke lade diskussionen om kønsidentitet og krænkelsesdebatten flyde sammen, og i frygt for at krænke nogen, tage så mange hensyn, at vi kommer til at gøre vold på vores fælles samtale. Her, der tænker jeg, at man jo også kan sige, at I gør vel på en eller anden måde vold på vores fælles samtale ved ikke at inkludere nogen. Nemlig det her mindretal, som gerne vil kaldes andet end det, som I gerne vil kalde dem i jeres spalter. Men det her handler ikke om, at nogen ikke må have lov at være non-binære. Det handler om det fælles sprog, vi har. Og jeg synes, at hvis vi siger, at der er enkelte grupper eller enkelte personer, som har en fri ret, en fri vetoret til at fortolke, hvordan de vil bruge vores fælles sprog, hvad ord skal betyde. Altså for eksempel, at de skal betyde en enkelt person, som er non-binær i stedet for flertal, så synes jeg faktisk, at det, man gør vold på, det er vores fællesskab, og det er vores fælles sprog. For noget af det vigtigste, vi har i vores kultur til at skabe sammenhængskraft, det er vores fælles sprog. Og hvis vi skal have en stærk samtale med hinanden, og det er jo noget af det vigtigste, vi har, jamen så synes jeg, det er vigtigt, at vi er enige om, hvad ord betyder. Og der ikke er enkelte grupper, som kan sige, jeg synes, det her ord skal betyde noget særligt for mig eller os. Og der er nogle andre, der vil have en anden opfattelse. Men det handler altså ikke om man har lov til at være non-binær. Det står alle selvfølgelig fuldstændig frit for. Det handler om det fælles sprog, der skal kitte os sammen. Men der kan man vel også sige, Mette, at altså at sproget, det er jo noget der, det er jo noget der udvikler sig, og I kunne vel også følge med tiden og så lytte til de her personer, som jo er et mindretal, og så sige fair nok, du vil gerne kaldes for det eller det. Det accepterer vi selvfølgelig at skrive det i vores spalter, og så kunne I jo lave et eller andet lille ting der i parentes der forklarer ordet, hvis det skulle komme på tale. Det vil ikke være en det. Nej, men sproget skal selvfølgelig udvikle sig, og det er jo fuldstændig rigtigt. Vi bruger nogle andre ord nu, end vi gjorde for 30-40 år siden. Men det er ikke så meget det handler om. Det kan jo godt være, at vi på et eller andet tidspunkt får så i så høj grad en fælles samtale, at hen bliver en del af det danske sprog, men det er det ikke i dag. Og derfor skal vi bruge de ord, som findes i det danske sprog i dag. Jeg synes, at det er væsentligt, at vi hele tiden holder fast ved det, som kan kitte os sammen. Og jeg synes, at sproget er en sammenhængskraft, som vi skal holde fast i. Det betyder ikke, at man ikke kan udvikle sproget, men man skal ikke fortolke det fuldstændig frit. Det er der i min anke står. Ja. Nu har vi, er du inde på ordet hen et par gange, men hvis man går længere ned i din leder, så nævner du også mange andre ord, også ord, som du rent faktisk ville kunne finde i den danske ordbog, nogen sikkert ikke, men du skriver blandt andet, at du kalder det for helt absurd, at hvis man i dag vil oprette en profil på Facebook, der kan man vælge imellem 71 kønsidentiteter, og så skriver du lige igen 71. Og så nævner du en del af de her forskellige bud, som demigirl, queer, polykønnet og så videre. Ja. Det her med at kalde det for absurd, hvorfor lige det ordvalg? Jamen, fordi jeg synes, at det kommer ud af positioner. Altså, jeg synes, det er fuldstændig fair at diskutere, at nogen ikke føler sig hjemme i de biologiske køn, som de er født med. Men jeg synes også, at vi må sige, at der er tale om et mindretal. Og det, at majoriteten skal fuldstændig forandre sit sprog, og at man måske vil have en forventning til, hvordan fællesskabet bruger det, Det synes jeg er gået for vidt i den situation, vi er i nu. Og jeg synes oprigtigt talt, at det absolut ikke må være med til at skabe nogen grad af klarhed i hvert fald ikke for fællesskabet, og om det gør det for den enkelte, og lige pludselig skulle have 69 eller 70 forskellige kategorier at vælge imellem, hvis man ikke føler sig hjemme i de to køn, som biologisk set findes, så kan jeg ikke rigtig se, at det kan klare en samtale. Hvis vi alle sammen skal være bekendt med 70 forskellige køn, når vi skal føre en samtale, for ikke at komme til at krænke nogen ved at bruge den forkerte betegnelse, så er jeg bange for, at vores samtaler kollapser. Og derfor synes jeg, at det bliver absurd, fordi deri er det ikke kun et spørgsmål om at tage hensyn til nogle særlige mennesker. Det er simpelthen et rigtig godt billede på, hvad der kan ske, hvis vores sprog skal fortolkes på så mange forskellige måder, at det bliver svært reelt at føre en samtale. Ja. Hvad betegner du en dig selv som? Jeg betegner mig selv som hundkøn. Jeg tror endda, det hedder ciskønnet, når man både er født kvinde og føler sig som kvinde. Det er køn, man er født, ja. Men jamen, der sidder jeg jo og tænker, jeg hører selvfølgelig, hvad du siger her. Men det kan vel også virke en lille smule privilegieblindt at sige som ciskønnet hvid heteroseksuel kvinde, at det er... Altså absurd, at man kan vælge mellem så mange kønsidentiteter. Men det, jeg angriber her, det er en fælles samtale, vi skal have. Jeg synes, at man sagtens kan have respekt for det enkelte individ i en privat samtale. Hvis jeg mødte et menneske, som sagde til mig, prøv at jeg vil gerne have, at du omtaler mig som hen eller... Så vil du gøre det. Så vil jeg da gøre det i respekt for det menneske i den private samtale, vi har. Men du vil ikke det skrive her det i din... ikke om, at men du vil ikke skrive nej, det i en... Nej, fordi det her handler ikke om, at jeg ikke har respekt for, at der er mennesker, der tager et andet valg, end jeg selv har taget. Men det handler om, at hvis jeg skal kommunikere i vores fælles samtale, som mange mennesker skal kunne opfatte, og vi skal være sikre på, at vi forstår det samme ved den samtale, så kan det i vores sprog ikke være frit til fortolkning. Men det her handler ikke om, at man kan have respekt for minoriteter. Det her det handler om at have respekt for det fællesskab, der hedder, at vi kan have en samtale, hvor vi forstår det samme ved de samme ord. Mm. Altså, der sidder helt sikkert mange derude, det er i hvert fald mit umiddelbare bud, som er meget enige i alt, du siger lige nu. Men der sidder jo også nogen, som vil kunne sige sådan noget som, at hvis man ser på non-binære, transseksuelle personer osv., altså en marginaliseret gruppe, at selvmordsraten hos de her personer er eksempelvis langt, langt højere. Så jeg tænker bare, altså når man ser på den her gruppe, som måske ikke har det så nemt, altså, går der virkelig noget af jer på bare at tage den her og så sige, vi kan da godt skrive os ud af det her, det kan godt være, det er lidt bøvlet og sådan noget, men selvfølgelig kan vi da godt, hvis du vil kaldes for det og det, skrive os ud af det, uden at vi gør vold på sproget. Jo, men nu tror jeg, man skal passe på, hvor meget man giver forskelligt ansvar for. Jeg synes, at man skal respektere det derhen, hvor man jo for eksempel kan skrive rundt om det. Forstået på den måde, at hvis der er en person, som ikke ønsker at blive tiltalt han eller hun, at man så for eksempel bruger navnet, eller at man bruger vedkommendes titel. Men det, jeg opponerer imod, det er, at de for eksempel bliver opfattet som en enkelt person. Det brugte vi i, apropos hvordan sproget udvikler sig, det brugte vi engang, når vi sagde de til hinanden, vi var dis. Det gør vi ikke mere. I dag bruger vi de som flertal i langt de fleste tilfælde. Så det er et spørgsmål om, hvordan vi fortolker sproget, og ikke et spørgsmål om at kunne have respekt for den enkelte, der har truffet nogle valg, og derfor for eksempel kun omtaler folk med navn. Jeg sidder og tænker, hvad nu hvis en... Altså, du har en medarbejder, der har talt med en kilde, som gerne vil kaldes for pænkønnet. Lad os sige det. Det var bare et tænkt eksempel her. Hvis vedkommende kilden her insisterer på det, og din medarbejder også insisterer på at gøre, som kilden siger, vil din medarbejder så få lov til det, eller har I simpelthen sådan nogle strikse regler for, at det gør vi bare ikke? Jamen, når vi kommunikerer det her ud, så er det jo udtryk for den retningslinje, vi har lagt på Berlingske. At det vil sige, at vi bruger han eller hun, eller vi bruger navn eller titel. Så kan der være eksempler, hvor man skal beskrive, at det er, altså hvor det er centralt for historien, at vedkommende opfatter sig som transkønnet for eksempel. Og det kan man jo godt beskrive, men vi skal ikke begynde at opfinde nye pronomner, som vi ikke har i forvejen, for eksempel hen eller bruge de om en enkelt person. Så det er den retningslinje, vi har på Berlingske, Og hvis man ikke ønsker at blive tiltalt som han eller hun, jamen, så kan man for eksempel bruge navnet eller bruge titlen, sådan at vi ikke kommer til at støde nogen, men vi heller ikke gør vores læsere forvirret om, hvad den her historie handler om, og hvad det er for den menneske. Der er en lille ting, jeg sidder og tænker, når vi lige har haft den her snak. Det er det her med, at det er et af hovedfokuspunkterne på den her leder, det er det her med, at man ikke skal begå vold mod samtalen, og ikke mindst altså mod sproget. Du skriver ligesom, at Berlingske værner om det danske sprog. Men er det her virkelig at værne om det danske sprog? Er det ikke mere sådan en, hvad kan man sige, altså, I sidder nogen derinde, som synes, det her med 71 kønsidentiteter, det er langt ude, det er absurd, det er blevet for meget, og det vil I gerne gøre op med. Det vil ikke at værne om sproget, det her med, at man ikke kan skrive. Nej, men der synes jeg, du blander to forskellige diskussioner sammen. Vi synes jo ikke, at det her er en irrelevant diskussion. Mm. Vi skriver sådan set rigtig meget om identitetspolitikken og den kønsdiskussion, som foregår i øjeblikket. Vi har også cases, der beskriver det, og det er ikke, fordi vi ikke vil interessere os for fænomenet. Men der, hvor vi ligesom sætter foden ned, det er, når det begynder at påvirke det fælles sprog, vi har. Så jeg anser det her som en sprogdiskussion, og absolut ikke et for eller imod non-binære person. Mm. Så hvis jeg møder popstjernen Sam Smith, ikke er chancen stor for det, men hvis jeg gør det, så må jeg gerne privat kalde ham for they, men jeg må ikke skrive det i Berlingske. Det står der jo fuldstændig frit for, hvordan du vil føre en privat samtale, men hvis vi skal beskrive Sam Smith i Berlingske, så vil vi til at bruge hans navn eller hans titel, fordi det er den måde, som vi har valgt at have vores retningslinjer på, eller skrive han. Yes, her var det Mette Østergaard, chefredaktør på Berlingske. Og under indslaget her, der dukkede der lige en enkelt sms ind fra Benny, der bare skriver, jeg ønsker ikke at kalde Berlingske en avis, så det er fair. Du lytter til Radio 24/7. Og som lovet i min lille introduktion til det her program, så skal vi forbi den film, der hedder Joker med Joaquin Phoenix i den alt overskyggende hovedrolle. Og jeg skal tale med Thomas Thorhauge lige om lidt, fordi han var inde her i programmet for et år siden, sådan meget præcis, hvor han så en såkaldt teaser-video til den her Joker på 25 sekunder, og så derfra der skulle han gætte, hvordan filmen ville tage sig ud. Og Thorhauge har ikke genhørt det her, men jeg har til gengæld hørt det, og jeg skal spille nogle klip for ham. Og musikken til den her lille teaser-video til Joker-filmen, den kan vi lige høre her, før Thomas han kommer i studiet. I should laugh, but I cry, because your love has passed me by. You took me by surprise, you didn't realize that I was waiting. Time goes slowly, but carries on. Took away everything I had, you put the hurt on me. I could go alone now, calling your name, after losing at the game. You took me by surprise, I didn't realize that you were lying. Carries on, and now the best years have come and gone. You took me by surprise. I didn't realize that you were laughing. Laughing, what you did to me. Laughing, the way it should be. You into me? Oh, what you do into me? You took away everything. I had to put the hurt on me. Ja, nu skal vi til til Joker-filmen, og det smukke ved at sende live-radio, der man aldrig ved, hvad der sker. Jeg fik at vide, at Thomas Thorhauge var på vej op ad trappen, og der ikke var nogen til at hente ham simpelthen, så det er en anden, der løbe ned og hentede Thomas, som nu kommer en lille smule svedig, men helt okay ind i studiet, og hej Thomas. Hej. Du nåede det? Det gjorde jeg. Godt gået. Tak. Thomas, du er alt muligt, men du er i hvert fald tegner. Der er en del for Politikken, og så ved du rigtig meget om den her karakter, der hedder Joker. Ja. Og jeg tror endda, var det 7 sider, du fik i Politikken med den her Joker-figur? Ja, det sådan føltes det i hvert fald. Ja. Ja, og du var inde for jeg fandt ud af, at det faktisk var et år siden. Og du huskede det der som fornøjeligt, men du kunne så ikke rigtig huske, hvad du havde sagt. Ja. Og det er vist meget, meget normalt for sådan nogle indslager. Som et år, der ved vi heller ikke, vi har talt om. Nej. Og det er jo meget smukt. Men du kan godt huske præmissen for det indslag. Ja, vi skulle snakke om traileren, der lige var kommet. Nemlig, der var kommet sådan en teaser-trailer, tror man kalder det, på 25 sekunder, hvor man så skulle se altså et lille bid af Joaquin Phoenix, der skulle spille Joker. Og så var det din rolle som Joker-ekspert, simpelthen. Og se, hvor meget du kunne vride ud af den her teaser. Ja. Og jeg bliver allerede helt nervøs. Ja. Og så gætte på, hvad det er for en film, vi skulle se. Og jeg så den jo så i går, og du har selvfølgelig også set den. Så det skal vi selvfølgelig finde ud af, hvor meget du ramte. Men lad os lige høre din præsentation af det her teaser-klip, jeg spillede for dig. Ja. Er du klar til det? Ja. Vi hører lidt 70'er-musik. Vi ser et billede af Joaquin Phoenix i en vindjakke og en vest og en lidt kedelig skjorte med en typisk midalderne mands lidt triste kontrafej, mens underlige lysglimt begynder at feje hen over hans ansigt. Lysglimt, som vi lige så stille identificerer som glimt af Jokeren. Og nu begynder han at smile på hans neutrale ansigt, og pludselig er der et klip til Joaquin Phoenix, hvor et sådan cirkus-joker-ansigt simpelthen er blevet malet ud over hans ansigt, og han skraldgriner uden lyd. Det var en fin præsentation af klippet, du begik der, synes jeg. Ja. Men vi skal også ind på, hvad du så rent faktisk tænkte om det. Og det, jeg spiller for dig nu, Thomas, det er ligesom din, hvad kan man sige, din umiddelbare reaktion. Det ligner jo simpelthen skuespilleren, der står der, altså den virkelige mand. Og nu har han jo et lidt særligt fjes, kan man sige, ikke? Men det er jo en indikator af, at vi er væk fra Marvels og DC's almindelige razzle-dazzle og bling-bling og CGI og tilbage noget mere realistisk. Og da det her projekt det først blev beskrevet i offentligheden, var det jo med Martin Scorsese og rygter om, at det ville være ligesom Taxi Driver, bare med Jokeren. Og jeg synes, det her klip peger måske lidt i den retning, selvom, som du jo selv startede med at sige, det er Todd Phillips, manden bag Hangover-filmen, der skal lave det. Det kunne måske bekymre en anelse. Men altså, Joaquin Phoenix fejler jo ikke noget her. Og man kan så sige, at det lidt skæg ved det her klip, det er, at det peger på, at Jokerens hvide hud og grønne hår her er påført, som det jo er i nogle Batman-historier, og i andre Batman-historier er myten en anden, nemlig at Jokeren er en almindelig mand, der er faldet ned i noget kemikalievæske halløje, som har givet ham altså et andet ansigt, et ansigt, der ligner Jokeren fra spillekort, og som på en eller anden måde, hans deformitet har gjort ham vanvittig og ført til den her grinagtige slyngeladfærd. Ja, Thomas Thorhauge, nu skal vi selvfølgelig passe på med ligesom at spoile alt for meget, men filmens sådan, grundstemning og præmis kan i hvert fald godt komme ind på. Du nævner her Taxi Driver, og nu har jeg læst en del anmeldelser, som faktisk, der er nogen, der skriver, at den nærmeste er altså stjålet fra Taxi Driver, så den rammer du vel meget godt? Ja, altså det var så sådan noget, jeg havde læst, så det var lidt snyd, men det er rigtigt, jeg vil da faktisk også sige, efter jeg havde set filmen, tænkte jeg, at Taxi Driver og den anden Scorsese-film, som han lavede umiddelbart efter den, der hedder King of Comedy, også med Robert De Niro, som jo også er med i Joker, er så stærke referencer, at havde det været et stykke musik, ville det være det, musikere kalder et covernummer. Altså det ligger sig så meget op af de to film, hvis man smaskede dem sammen. Og at man så ovenikøbet selvbevidst fra filmens side peger på det ved at have Robert De Niro i den anden rolle, som i King of Comedy, den studievært, der bliver kidnappet, og i den film tvunget til at give en performance til Robert De Niros usjove komiker, er jo igen, uden at spoile, lidt noget, der bliver ekkoet ret vildt i den nye film. Ja, så King of Comedy er der i hvert fald. Hvad med den her Taxi Driver-ting, som bliver nævnt i flere anmeldelser, jeg som sagt har læst. Hvad er det i den her Joker-film, som minder en om Taxi Driver? Altså, jeg vil sige, der er to ting. Visuelt er der meget. Visuelt er, jeg synes, noget af det allerfedeste ved Joker-filmen, det er dens visuel stil, dens måde at meme New York i 1978, 79, 80, 81 stykker. Den hedder jo selvfølgelig Gotham City i filmen, men det er jo umtvistigt New York i den tid. Og det er et fantastisk gennemført tidsbillede. Altså virkelig. Filmen starter faktisk, det er ikke rigtig nogen spoiler, med Warner Brothers' logo fra 70'erne, så det er som om, man tror, at man faktisk ser en film fra 1970'erne. Det er utroligt gennemført, og igen også den rå realisme, snavsede mennesker, folk, der kører med beskidte undergrundsbanetog, bulede taxaer osv., det er der det hele, som man kender det fra Taxi Driver, og Scorsese's de der rå film, Mean Streets også. Og så den anden ting, der er, det er, at det beskriver et samfund i forfald. Altså, det er jo virkelig filmens helt store nummer, at det er et samfund, der er gået fuldstændig i opløsning, og hvor alle folk er overladt til sig selv, og en film, der virkelig sådan deterministisk peger på, at det er samfundets ødelagte struktur, der ødelægger dets borgere på en eller anden måde. Mm. Vil du sætte nogle flere ord på det her samfund, som Joker-filmen den portrætterer? Ja, altså... Ja, undskyld. Ja. Nej, jeg vil bare sige, fordi at det er jo noget, når man går ud fra biografen, at der virkelig sidder fast, synes jeg, at der er simpelthen nærmest ingen scener, hvor man egentlig er glad eller positiv. Ja. Altså, det er benhårdt. Ja, men det er rigtigt, og der er jo også en scene i filmen, hvor hovedpersonen der af sin socialrådgiver bliver spurgt om du har haft nogle negative tanker, siden du sidst har været her, hvor han siger, jamen, jeg har kun negative tanker. Det er det eneste, jeg har. Og sådan er filmen faktisk også, ikke? Den er virkelig nedslående på den måde, at der er ikke nogen glade mennesker. Selv de rige mennesker ser ikke ud, som om de har det særlig sjovt. Og det, igen, det er gennemført, afspejlet visuelt, både i looket, men også i de locations, man ser. Den lejlighed, hovedpersonen Arthur Fleck, som han jo hedder, den her film Jokeren, bor i sammen med sin gamle mor, er jo også helt forfærdeligt. Det er kompleks, og man ser et stort hospital. Det er så det, der også i Batman-universet hedder Arkham Asylum. Jeg tror, det hedder Arkham State Hospital i den her film, men som jo også er sådan, altså ligner nærmest en parodi på østeuropæiske hospitaler fra før murens fald, eller noget af den stil. Det er trøstesløst deprimerende. En anden ting, du siger i det her klip for et år siden, hvor du ligesom skulle prøve at gætte på, hvad det var for en film, ud fra et 25 sekunder kort klip, det er, at du siger og bemærker, at Joaquin Phoenix' karakter har påført maske og paryk på. Hvorfor er det vigtigt at pointere, når det kommer til Jokeren? Jamen igen, altså man kan jo sige, det er jo netop en realisme, man kører, hvor at det... jeg snakkede om for et år siden i det klip, du spillede, jo er altså den der anden Joker-skabelsesberetning, at han er en slyngel, der bliver kastet ned i et kemikaliebad under et indbrud i en kemikaliefabrik, og at der sker en fysisk forvandling med ham, som jo er sådan lidt mere science-fiction-agtigt eller superhelte-kulørt tegneserie-agtigt, at det der med, at det er make-up, og altså hans profession i filmen er jo at være hospitalskloven. Altså, så det er hans arbejdsrelikvie, han bruger til at maskere sig med. Mm. Og lad os så høre, hvad du gættede på, hvad det var for en slags joker, vi kunne opleve. Jeg synes helt klart mere, at tendensen altid har været, at det skal være excentrisk og hysterisk, så man både kender det fra den gamle tv-serie fra 60'erne, men jo også fra Jack Nicholsons portræt i Tim Burtons film fra 80'erne, og fra jo også Christopher Nolans Heath Ledger-film, altså den vanvittige, grinende klovn. Det var jo meget afdæmpet, det her, må man virkelig sige. Ikke? Så de viser, ikke så meget som du siger, men jeg synes, de viser en form for selvtillid i forhold til, at vi tør tro på et andet take, som altså ligner noget andet, end vi er vant til i superheltefilm. Et andet take, end det vi er vant til i superheltefilm. Rammer du den? Ja, det synes jeg. Altså, jeg sad lige og tænkte over at det måske aller mest tyngende og triste og uforglemmelige i den nye Joker-film, det er hans latter. Hans latter er helt særlig. Han griner flere gange i filmen, men når han griner, kan man ikke høre, om han græder, eller om han griner. Og det er godt, at det er en skuespilteknisk gimmick på en eller anden måde. Det er der meget muligt, at der er nogle skuespillere, der vil synes, men det er vanvittigt dygtigt lavet. Og det, altså, det er jo ikke en special effekt. Det er noget, der kommer fra hans hals, fra hans mund og i hans ansigt. Og det er altså man har det ukomfortabelt i biografen, når han griner og græder på den der måde. Følelsen af, at du ikke har med en kulørt, vanvittig superhero mastermind at gøre, men et virkelig psykisk sygt menneske er slående og massiv, og man bliver trist og deprimeret af at se det, altså. Mm. Jeg har et lille klip fra traileren, hvor jeg tror, man kan høre hans latter. Jeg synes næsten lige, vi skal bare afspille. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. Ja, man kunne lige her i starten af klippet høre lidt, hvor han griner, og det er jo, når man hører det, det er jo sådan en, altså det er jo nærmest latter lige med gråd. Ja. Altså, det er jo ikke en rar latter på nogen som helst tænkelig måde. Nej, det er det ikke. Altså, og det er også meget sjovt, det der med, at kemikaliebadet er erstattet af psykofarmaka-kemikalier her, som så dog med den omvendte effekt, kan man sige, at det er, når kemikalierne bliver taget fra ham i den nye film, at det går galt. Man får jo direkte at vide, at han er på 5 forskellige typer medicamenter, og at et af dem, citat, burde gøre et eller andet for hans tilstand, selvom han gerne vil have mere. Men det bliver taget fra ham, og igen er det sådan en af de der deterministiske, socialrealistiske pointer i filmen, at det er faktisk nedskæringer i samfundet, nedskæring i psykiatrien, som man kalder det her i Danmark, der leder til, at Joker-personaen, den sådan springer ud i fuld flor. Ja, men den her film, som Philips har lavet her, nu sagde du selv i klippet her fra et år siden, at det talte om superheltefilm. Når jeg tænker superheltefilm, så tænker jeg jo noget med mænd med kapper og maske, som kan flyve rundt, eller kvinder, der kan hoppe 5 meter op i luften, eller tage en container og kaste den 5 meter hen ad vejen. Et eller andet, noget overnaturligt, noget ikke realistisk. Er den her film Joker overhovedet en superheltefilm? Ja, det synes jeg faktisk, den er, og jeg synes, den er det meget, og jeg synes, jeg var overrasket over, at den var mere superhelteagtig, end jeg havde troet. Altså, jeg havde nærmest troet, at Gotham City ville hedde New York City i filmen, at tilknytningen til DC, Detective Comics-universet, ville være udvisket endnu mere. Men de er der, og det er jo meget moderne, når man laver de der store film, at man laver såkaldte easter eggs, altså små ting for kendere, at der er lagt utrolig mange scener ind i filmen, som ligesom er til folk, der er in the know. Og mærkeligt nok er der jo endda en reference til den skøre gamle tv-serie, som nogen måske har set, hvor de ser Biff og Puff og Kapow, men hvor at Bruce Wayne, som er en lille dreng i filmen, han glider ned af sådan en brandmandstang, som jo er sådan, Batman og Robin kommer ned i bathulen i den fjollede tv-serie. Der er lagt sådan nogle ting ind, som understreger, at den virkelig vedstår sig at være en superheltefilm. Men for nu at svare lidt mere på det, du faktisk spørger om. For der er jo intet overnaturligt i den. Nej, det er det jo ikke. Der er ikke nogen superkræfter eller noget som helst. Man kan så sige, at Batman er jo en af de få superhelte, der ikke er noget overnaturligt ved, udover hans rigdom. Han er jo meget rig, Bruce Wayne, men han er netop en almindelig mand, der ikke har fået kræfter fra en anden planet, eller ved, at et kemikalieskab er faldet ned i hovedet på ham, eller at en gud har peget på ham og sagt, pif, nu kan du noget særligt. Han er en almindelig mand, der har dygtiggjort sig igennem kropslig træning og intellektuel udvikling og gadgets, som hans arvede millioner har betalt. Men superhelte tropen, eller hvad vi nu skal kalde det for at være fine, er der jo nogen, der synes, altså svarer til altså folkeeventyr, og har i det 20. århundrede været sådan en slags, det er jo netop ikke, som du siger, realistisk, det er mytologisk på en eller anden måde, og man kan sige, fortællinger i vores tid har jo mere sådan hang til at sætte pris på psykologisk realisme og kausalitet og sådan nogle ting. Ikke så meget de der type fortællinger, men mytologiske fortællinger kan jo netop stadigvæk noget, og de lever i det der kulørte univers, og iscenesætter menneskelige dilemmaer på en overdrevet eller sat på spidsen måde, som jo stadigvæk er nyttig for almindelige mennesker, og er nemme at genkende og identificere sig med, selvom man ikke kan flyve, selvom man ikke har en hemmelig identitet, man skal skjule, og så videre, men det går sådan lige det ubevidste på en eller anden måde, og det er sjovt at se, at den der mytologiserende sfære, den faktisk tager springet over i socialrealisme, som er det modsatte her, og faktisk gør det. Det bliver jo også en symbolsk fortælling om et fortabt vanvid, der rejser sig i samfundets nedbrudtheds syndflod, kan man sige, uden at spoile. Ja. Jeg besøger Thomas Thorhauge, og vi genhører et interview, vi begik for et år siden, hvor du ud fra 25 sekunder skulle gætte på, hvad det var for en Joker-film, vi ville få. Og den er jo så kommet nu, og jeg har et sidste klip med, hvor du også taler lidt om, hvordan publikum ligesom vil se den her film. Det kommer her, Thomas. Det er en form for afdæmpet realisme, der ligger i det der, og netop fascinationen af det almindelige menneskes, den almindelige mands ansigt, og måske i virkeligheden mere af det der med, at måske har biografpublikum mere til fælles med the bad guys end med the good guys, som der måske du kreeres på. Ja, her gætter du på, at publikum, der ser filmen, måske vil føle mere for bad guys end the good guys. Var det også sådan, du oplevede den, da du sad i biografmørket? Ja, man kan i hvert fald sige, det er jo faktisk det, der har gjort filmen så super omtalt, der har gjort den politisk kontroversiel, at nogen jo har bemærket, at den kan ses som et forsvar for en altså i det, den stiller sig forstående an over for en hvid, midaldrende mands psykopatisme. Altså ved at fortælle, at de har det sgu heller ikke for let, og der er en grund til, at de bliver, som de gør, synes, at det er forkasteligt i sig selv, og at den kunne være voldsforherligende, eller hvid mand, psykopat forherligende. Og det synes jeg jo er en utrolig spændende diskussion, og det er fantastisk, at filmen den har vagt den debat, som er en meget følelsesladet debat også, især fordi, at vi jo i øjeblikket lever i en tid med både identitetspolitik på den ene side, og de her incels, altså hvide mænd, der laver nedskydninger af uskyldige mennesker, som man er bange for, især i USA, så den rammer virkelig lige ind i kuglen på den diskussion. Ja, det er netop den her frygt, der har været visse steder for de her incels, eller hvad skal vi kalde dem, internet-mørke mænd, som kunne finde inspiration i den her Joe-karakter, fordi det er en nedbrudt, bitter mand, som ikke har fået noget som helst af samfundet, og så ender han jo nærmest med at skabe sådan en revolution for andre ligesindede, kan man sige. Ja, og jo også fordi, at den forrige Joker-film, den med Heath Ledger, Christopher Nolans fra 2008, jo faktisk forsagede en sådan nedskydning. Der var det der Joker-skyderi, hvor at 12 mennesker blev dræbt, og 70 blev skudt af en mand, der havde taget klovneparyk på og havde set filmen. Så der, man kan sige, Der er jo også en grund til, at jeg tror, at det var det amerikanske militær, der startede med at advare myndighederne om, at man skulle tage særlige forholdsregler i forbindelse med premieren. Det er jo så fisset lidt ud, heldigvis, kan man sige, ikke? Men det har jo så også været en stærk marketingsgimmick for selskabet, at her kommer der en gnistrende, elektrisk farlig film, som kan få det hele til at eksplodere. Og igen, som du også selv siger, det er jo så også lidt det, den handler om. Her til det sidste, Thomas Thorhauge. Jeg hørte jo genhørt klippet for et år siden, og du ramte sgu meget godt plet, så godt gået, og du kan bevare din Joker-ekspert. Det var heldigt. Ekspert-til. Hvis der er nogen, der nu har siddet og hørt det her ting, jeg vil faktisk gerne ind og se den her film. Er der noget særligt, du synes, de skal lægge mærke til? Altså, jeg synes først og fremmest, man skal nyde Joaquin Phoenix, som virkelig leverer en powerhouse performance, det er der ikke nogen tvivl om, og bat-eksperter, de kan jo sidde og skændes om det er Heath Ledger eller Joaquin Phoenix, der er den største, men jeg synes også, man virkelig skal nyde tidsbilledet, og på mange måder også nyde, at den type film gør noget helt nyt på mange måder. Det allermest overraskende er måske, at inden for superheltefilm, som jo altid hylder individuel handlekraft, det stærke individ, at vi faktisk har med det, jeg vil kalde en venstreorienteret film, der peger på, at det er samfundets skyld det hele, og det er altså næsten mindblowing overraskende, at man får det serveret i sådan en superhelte superfilm fra Warner Bros. Mm. Tegner og tegneserienørd, har jeg lært, jeg godt må kalde jer, så bliver det glad. Det må man. Det er en ære. Ja, så Thomas Thorhauge, tak for det. Og Thomas, jeg spiller faktisk lige et klip. Det var det interview, jeg begik for en del år siden. Fra 2016, jeg fandt det virkelig frem fra de gamle gemmer, så lyden er også lidt ringe. Jeg ved ikke, hvad fanden vi indspillede på dengang, men man kan godt høre, hvad vi siger. Og det med en kvinde, der hedder Susie Hjort Hansen. Hun lider af noget, som hedder kolorofobi. Det er sygelig angst for klovne, og det kan lyde lidt komisk, men det er ret så alvorligt og... Jamen, vi har det alle sammen lidt, tror jeg. Ja, ikke? Og grund til at tage det op, det er, at man kan godt sige, at den der Joker-film, der sker det der anarkistiske ting, der begynder at køre, og folk går på gaden, og de er så iført sådan nogle klovne-masker, så der er virkelig mange klovne lige pludselig i gadebilledet, og der så det, tænkte jeg på hende her, Susie, og tænkte, jeg håber godt nok ikke, hun ved for at se den her film, fordi så ville hun blive helt ødelagt. Ja, det er nok rigtigt. Ja, men dengang, der talte vi om, om filmen Pennywise, og det her med at have kolorofobi. Og den sidste del af klippet, der viser jeg hende et billede af klovnen Pennywise. Uf. Og hun sagde selv, det var en god idé, fordi det måske kan altså vise, hvor alvorligt det kan være at have den her sygelige angst for klovne. Og jeg godt allerede afsløre, at hun altså, begynder at græde. Og jeg havde så dårlig samvittighed, og har det stadigvæk lidt. Men nu genspiller vi det, og jeg tænker, det er i meget god anledning. Og så kan man gå ind og se Joker-filmen, med mindre man lider af kolorofobi, fordi så er det altså ikke, så er det altså ikke for sjov. Men det første, jeg spurgte Susie Hjort Hansen om, det var hendes første minde, og første gang ligesom gjorde op for hende, at hun måske havde et problem med klovne. Jeg kan ikke huske, om jeg har været ked af det, eller om jeg har været skræmt, men det står meget tydeligt i min erindring. Både hvor at min storebror har skudt til fastelavn, hvor at hans ven er lidt utilfreds med sit kostyme, som det så er en klovnekostyme, og han kommer sådan meget utilfreds op ad trappen til stuen. Det kan jeg huske. Og så var der en anden gang, hvor jeg var i Tivoli, jeg slår i cirkus, hvor jeg går og holder i hånd med min mormor, hvor lige pludselig bagfra, så kommer der en klovn, og sådan går ned i øjenhøjde fra mig, sådan 5 centimeter fra mine øjne, og så sådan... siger smilekontrol, og så smiler han stort og med helt udspilede øjne. Og sådan, det står ret klart, og der ved jeg, at jeg fryser bagefter, efter lige med det der med smilekontrol. Så jeg ved, det har været der rigtig, rigtig længe. Og det, vi skal fokusere på, det er, at du er 22 år gammel nu. Ja. Og du har det vel stadig sådan her? Ja, det har jeg. Er det blevet bedre? Altså... Det er værst, når jeg er stresset, eller bare har en periode, hvor man er lidt dårlig, sådan selvtidsmæssigt. Men sådan, jamen, altså, jeg bilder mig selv ind, at jeg kommer lidt mere videre. Altså, men ja, jeg kan stadig mærke det, når jeg ser klovne, og heldigvis så er det jo begrænset, hvor meget man kommer ud fra det. I flest tilfælde kan man jo undgå dem. Men specielt i perioder, hvor jeg... Sådan, er sådan lidt usikker på mig selv, så rammer det hårdt. Da vi talte sammen tidligere, der sagde du, at du synes, det her emne omkring, jeg tror, det hedder klaurofobi, ja. Altså den angst for klovne, fobi for klovne, at det er vigtigt at belyse. Hvorfor er det det? Altså, folk kan jo godt forstå, at man er bange for edderkopper og for slanger, men der er ikke samme forståelse for eksempel, hvis man er bange for klovne, og man kommer mere ud for at møde klovne, end man lige skulle tro. Altså, fordi det er element i reklamer og i film, og man er aldrig sådan helt sikker på, hvornår det rammer en. Så det vil altid komme som et chok for en, hvis man selvfølgelig holder sig fra cirkus, ikke? Så føler du den her, nu kan man både kalde det angstfobi, frygt, hvad det nu skal være, ikke? Føler du, at den bliver taget seriøst nok? Eller er det noget, man lidt griner af, fordi at angst for klovene er måske for børn? Jamen, altså, det er jo også begrænset, hvor meget man kan tage det seriøst, ikke? Når den er så, når det er meningen, man skal blive glad af klovene, ikke? Så er det lidt begrænset for, hvor seriøst man skal tage det. Men man vil måske en gang imellem gerne kunne snakke om det, i stedet for at folk trækker sådan lidt på smilebåndet omkring det, og så i værste tilfælde begynder at klæde sig ud som en klovn eller et eller andet for at skræmme, ikke? Mm. Som en prank. Det er ikke en sjov prank. Nej, overhovedet ikke. Seriøst, ja. Jeg havde faktisk joket med, at jeg burde næsten lige have hyret en klovn, men det havde slet ikke været sjovt, vel? Nej, overhovedet ikke. Så havde vi ikke haft det her interview. Godt, det sker heller ikke. Bare roligt. Omkring den her fobi for klovne, så virker det som om, den kan være ret hæmmende for dig. Og så er det jo ret oplagt spørgsmål at høre, om du har fået, fået noget professionel hjælp. Altså, jeg prøvede en hypnotisør en gang. Men jeg må ligesom erkende, hvis jeg ikke går ind med åben sind til den slags hjælp, så hjælper det mig ikke. Så jeg har ikke rigtig været klar til lige en hypnotisør. Men jeg har heller ikke prøvet en psykolog. Og det har jeg ikke prøvet. Har du overvejet at prøve det? Ja, jo, en dag, men så langt er jeg ikke kommet. Det burde jeg jo nok, reelt set. Hvor lang tid brugte du på at fortælle noget af det her til dine venner og veninder? Eller er det ikke noget, du går og snakker om? Nej, men jeg er forholdsvis åben omkring det. Fordi at hvis situationen er der, og vi sidder og ser en film, og der lige pludselig kommer en scene op, og jeg begynder at blive rigtig dedikeret, så vil jeg gerne have, at de forstår, hvad jeg går igennem. Så det er egentlig et emne, jeg er meget, meget åben omkring. Og altså, siger det med et smil på læben, ikke? Men altså, så er i hvert fald folk klar til, hvis jeg lige ikke har det så godt. Men kan vi lige vende tilbage til det? Det startede vi næsten med. Fordi nu siger du, hvis du ser en film, og der så måske dukker en klovn op, at du så bliver ked af det. Jeg havde jo en idé, om du ville komme ind og sige, at du begyndte at skrige og spurtede ud af stuen. Men det virker som om, det er en lidt anden følelse, det jeg afvækker. Det er en anden følelse. Altså det, jeg tror, den bedste måde, jeg kan beskrive det på, det er skam på en eller anden måde. Som om man, der lige har været en gruppe mennesker rundt omkring dig og virkelig gjort nej af dig. Og man, altså bare en rigtig, rigtig dårlig følelse. Jeg får ikke lyst til at løbe væk. Altså jo, hvis jeg ser, hvad rent fys, eller sådan, altså står foran mig. Men jeg har bare lyst til at sådan ligge i fosterstilling på en eller anden måde. Altså bare være sammen med familie og venner, ikke? Eller min kæreste. Mm. Så det, jeg synes, det er en helt anden, følelse, end hvad jeg forestiller mig, for eksempel sådan med edderkopper eller slanger. Mm. Hvad synes din kæreste om, at du har den her frygt for klovne? Altså, man synes vel altid, det er lidt åndssvagt, ikke? Men altså, så er det jo nemt for ham at være min hverdagshelt og hjælpe mig på vej, ikke? Men han vil selvfølgelig altid hjælpe mig. Men jeg kan da forestille mig, at han også synes, jeg burde få hjælp til den dag. Hvis man går ind på Wikipedias side omkring det her kolorofobi, så står der, at det er defineret som, og nu læser jeg højt, sygelig angst for klovne og hvad der kan lede tankerne hen på klovne, fra svagt ubehag til fuldstændig panik. Det går jo lige fra det hele sådan, ja, man bare bekeder det til, at man går ned i panisk, ikke? Altså det går ind på situationen. Mm. Så hele følelsesregisteret er der. Altså selv når jeg skulle herover, så var der de der reklamer, der kørte i bussen. Og der var der også lige en reklame med sådan en klovn indeni. Så blev man lige sådan, lige rykker lidt tilbage og skal lige sidde lidt for sig selv. Så det er noget, du rent faktisk oplever i din hverdag? Ja, fuldkommen. Altså det er jo en stor del af reklamer. Og altså bare hvis der er en trailer for en film, ikke? Altså så kan det lige pludselig komme ind. Der var også en situation, hvor jeg var i IKEA. Hvor jeg gik rundt i deres stue. Afdeling, hvor de jo selvfølgelig altid har en lille kort film kørende på fjernsynene, hvor at det var en gruppe mennesker, der alle sammen hoppede lidt rundt og gik lidt tæt på skærmen og sådan noget, ikke? Hvor at en af de her personer så er en klovn, og det var så bare den værste IKEA-tur, man kunne forestille sig, at man skulle have en ven, ligesom der altså sådan holder fast i armen og skal bare føre en igennem hele IKEA, indtil man kommer hen til en sober afdeling. Og ja, det er hårdt. Det lyder som et seriøst handicap, men ikke skrive noget der. Ja, og folk omkring en forstår det jo ikke helt, altså sådan andre mennesker. Her til allersidst, der har jeg spurgt dig, om jeg måtte noget, og jeg ved stadig ikke, om jeg får lov. Mm. For du virkede ikke helt begejstret ved den idé, da jeg nævnte det. Men jeg ville spørge dig, om jeg måtte vise dig billedet af den nye Pennywise. Ja, det kan du godt prøve. Og så tænker jeg bare, at jeg viser det, og så må du bare sige, hvordan du reagerer på det. Mm. Og hvis det bliver for meget, så stopper vi bare. Ja. Nå, nu skal vi prøve at se, hvordan er her. Og nu ligger vi ham her, og så må jeg se, hvor tæt du er på det. Skal jeg lægge den væk igen? Ja. Okay. Jeg lægger lige de her sider under bordet, så sker der altså ikke noget. Okay? Ja. Ja. Det er helt i orden. Det er helt i orden. Ja. Når du er kommet til dig selv, så må du gerne sige, hvordan du føler, hvad der er, der skete der. Men bare tag dig god tid. Ja. Jeg tror lige med... Med Pennywise, så tror jeg, det vækker et eller andet sådan underliggende. Og jeg kan fornemme, men lige med Pennywise, så er der et eller andet, der ligesom trigger. Ja, sådan den der triste følelse. Mm. Ja, det er ikke så meget frygt lige nu. Nej, det er ikke frygt? Nej, ikke rigtigt. Jeg tror, hvis jeg så det som video, ville det nok være lidt noget andet. Men lige med, når det bare er et billede, så gør det noget andet. Mm. Jeg havde faktisk også taget en anden klovn, nok lidt mere skræmmende, mindre skræmmende med, nemlig Pjævret. Ja. Kan du holde ud og se ham? Sagtens. Skal vi prøve? Ja, ja. Og nu lover jeg, at det ikke er Pennywise, jeg tager igen. For jeg havde faktisk også billedet af den gamle, men det måske, det behøves vi ikke. Var det den nye, det der? Det var den nye. Nå, for søren, der er ikke meget forskel. Nej, og vi behøver nok ikke at se den gamle, tror jeg. Det har jeg ingen grund til. Hvad med ham her? Nu viser jeg lige et billede af Pjævret. Det er faktisk fint. Altså, det... Han har jo altid været glad, kan man sige, ikke? Ja. Altså, så det er faktisk ikke så slemt for mig. Lige... Nej, det gik noget bedre. Ja. Nu er jeg så ked af, at jeg fik dig til at græde alt muligt. Det var ikke meningen. Det er okay. Jeg tænker måske, det er meget godt at ligesom vise, hvor seriøst den her fobi egentlig kan være. Ja. Og hvilken reaktioner det kan give. Fordi det er jo ikke bare for sjov. Nej, man kan også selv blive overrasket over sig selv. Mm. Når det rammer, ikke? Kan man sige. Så, men... Kan jeg stille allersidste spørgsmål? Det kan du sagtens. Nu har vi været så meget forbi Pennywise og klovnefiguren og så videre. Er det kun klovne? Altså, jeg har et problem med dem, der står helt stille på strøget, for eksempel. Dem, man måske smide lidt penge, og så bevæger de sig. Dem kan jeg heller ikke lide. Men som før, jeg har ikke noget problem med Pjævret, og julemanden er jo en god mand og det hele. Så nej, det er primært den klassiske klovn, der gør det.

Altså noget gætteri? Altså, det kan man kalde det. Det er et ord for det. Det er derfor, at det er jo bare vigtigt for arkeologer at blive ved med at sige, at det er altså fortolkninger. Men når man så kan understøtte sine fortolkninger, så kan man jo godt, så begynder der ligesom at komme lidt mere kød på. Mm. Jamen, Laura, det er, jeg synes, det er spændende. Det er godt. Det gør jeg. Og jeg synes også, det er sjovere at kalde dem for monstre end en hybrid dyr. Ja. Hvad er det, I tager med videre nu her? Nu hvor jeg ligesom er blevet publiceret med jeres, hvad kan jeg sige, jeres forskning og jeres studier. Er der så nye studier, I skal følge op på? Altså, man kan jo tage det meget videre i forhold til de her statistikker. Der kan man godt ligesom komme ind og sige lidt mere præcist. For eksempel, er der nogle regionale forskelle? Altså, er der flere slanger på Fyn, end der er i Jylland? Bare for et eksempel. Men man kunne også gå ind og kigge på, hvorfor er det, vi er så fascineret af monstre? Mm. Hvorfor er det de her mennesker, de vælger at afbilde heste og slanger og fugle? Og hvorfor kombinerer de dem? Hvorfor er der den her trang i mennesket til at skabe de her fabeldyr? For det må jo også være noget. Det ser ud som om, det er noget, der i hvert fald rækker på tværs af tid og sted. Nu kan du bare se, hvor interesseret vi alle sammen er i det i dag. Så det er noget af det, vi kan kigge på i fremtiden. Mm. Der er lige en, der har skrevet til mig på Facebook. Jeg går ud fra, det er mig, der siger bronzealderen, ikke bronchealderen. Bronzealderen, ja. Den tager jeg på min kappe, hvis jeg sidder og sagt det. Og en, der hedder Morten, har siddet og reddet sig i håret i samtlige 5 minutter, vi har talt sammen. Det var godt, vi kunne rette det så. Ja. Nå, arkeolog og PhD-studerende Laura Alqvist, det var en fornøjelse lige at have med på en telefon her til aften. Jo, tak. God aften. I lige måde. Du lytter til Radio 24/7. Og før næste indslag, der synes jeg lige, der skal spilles noget musik. Og det er et nummer, jeg faldt over på den side, der hedder SoundCloud. Og jeg er sådan generelt ret dårlig til ligesom at finde hvad kan man sige, ny, spændende musik. Men jeg var inde på SoundCloud, og så fandt jeg noget. Et band, der hedder Heyway, med et nummer, der hedder Less Is No More. Og jeg synes, det var ret godt at finde ud af, at det var et dansk band. Det var meget sådan drømmende og melankolsk, og passede måske meget godt til min sindstilstand og det her grå danske efterårsvejr. Problemet var så bare, at jeg fandt ud af, at det her band, Heyway, som skulle være min nye yndlingsband, de simpelthen gik i opløsning for 5 år siden eller sådan noget. Men hvad jeg fandt ud af, det er, at det er to af dem fra, der var med i det band, der hed Kissaway Trail, som havde det her band, Heyway. Og det er nok overraskende for dem, at de lige pludselig får kodepenge her i 2019 for noget, de udgivet for længe siden. Men nu giver dem os lige et skud. De hedder Heyway, nummeret hedder Less Is No More. Yes. Nu sidder min tekniker og skriger og griner derude. Jeg sad lige ude i teknikrummet, og sad og nød den fine sang. Og så ved jeg ikke, jeg tror, der er røgt stik. Så det var vi afspillet musikken fra, at det gik bare sådan fuldstændig i sort. Og hvad er det der synd, når man spiller sådan en smuk, melankol sang? Men jo også meget sjov, det er live radio og alt det der pjat. Jeg tror, vi kan se, om vi kan spille det sidste af sangen lidt senere. Nej, det kan vi ikke, siger min producer. Så formentlig ikke mere musik her fra AK247. Til gengæld så skal vi lige en tur til Nordfynsk Universitet. For et par måneder siden gik 723 psykologer ud og advarede mod bogen Godnat og sov godt. Det skabte et værre postyr. Der var nogen, der forsvarede bogen, og nogen, ja, rigtig mange psykologer, der kritiserede de metoder, der blev beskrevet i Godnat og sov godt. Nu er der en enkelt psykolog, der går ud og advarer mod en enkelt bog. Og det er dig, Christian Andersen, fra Nordfynsk Universitet. Ja. Du er psykologiprofessor, og du har skrevet til os, fordi du gerne vil advare mod en bog, der er på vej til at udkomme. Ja, det er korrekt. Jeg føler simpelthen, at det er mig magtpålæggende at råbe op. Det er noget, jeg meget nødigt vil gøre, især når det handler om kollegaer. I det her tilfælde Svend Brinkmann, som er jo professor oppe i Aalborg i psykologi. Ligesom jeg. Han er snart på gaden med en bog, som han har skrevet sammen med Katrine Marie Gulær. Det vil sige, de har ikke skrevet den. Den bygger på nogle essays, de har skrevet i Politikken. Og ligesom der var med Godnat og sov godt, som jeg synes med rette blev kritiseret for, at den havde nogle et take på børneopdragelse, som kunne være skadeligt. Så her i denne bog, den rummer altså også nogle råd til det moderne menneske, som er decideret skadeligt, og som jeg vil advare imod. Og jeg synes faktisk, at Politikens forlag skal føle sig for gode til at udgive den her bog, og de skal stærkt overveje, om de skal lade være. Fordi hvis du altså begynder at følge især et af rådene i den her bog, så kommer det til at gå dig rigtig dårligt. Men Svend Brinkmann, han er jo meget anerkendt. Og det er jo derfor, det er nødvendigt at råbe op. Der er rigtig mange, der lytter til ham. Hold fast, stå fast, kør fast. Alle de der ting, han har prædiket, det har folk jo taget til sig. Og de har for så vidt været fint nok. Nogle vil sige, det er lidt popsmart og sådan lidt overfladisk og fred være med det. Men det er trods alt nogle råd, der måske er meget gode til travle, moderne mennesker, at man lige trækker vejret. Men den her gang, der er det altså gået for vidt. Hvordan ser du det? Jamen, måske skal jeg fortælle om det, jeg har læst i bogen. Udgivelsen Livsopgaver består som sagt af en række essays, som forfatter Katrine Marie Gulær og psykologiprofessor Svend Brinkmann har skrevet i Politikken tidligere. De har så delt dem ind i nogle kapitler. De kalder dem så livsopgaver. Og så snakker de lidt sådan frem og tilbage om de forskellige kapitler til sidst. Men på side 43, der skriver Svend Brinkmann, og det er altså her, jeg ser et stort problem. Det bedste, du kan give nogen til jul, er din opmærksomhed. Ja, det lyder da meget smukt. Hvad er problemet? Det forstår jeg ikke. Hvis du følger det her råd fra Svend Brinkmann, så får du en dårlig jul. Forestil dig, at du sidder der med din kone igennem mange år, og hun pludselig siger, men er der ikke nogen gave til mig, for dig? Og så siger du, jamen skat, Jeg har givet dig den bedste af alle gaver. Du får min fuld opmærksomhed. Jeg bemærker dig i rummet, jeg lægger mærke til dig, og jeg lytter til, hvad du siger. Det er den bedste gave, du overhovedet vil kunne få i aften. Glædelig jul, skat. Det lyder da meget fint. Vil du gerne have sådan en gave? Jamen altså, hvis... Hånd på hjertet. Vil du have sådan en gave? Vil du ønske dig... Der er også mange, der bliver træt af gaver og sådan. Det der... Er det ikke meget? Jamen, du har jo ikke svaret på spørgsmålet. Vil du gerne have sådan en gave? Hvis der er en eller anden af dine gode venner, eller din partner, eller hvad det kan være, kommer og siger, Per, i år, der får du altså... Der får du bare min opmærksomhed. Tak, far og mor. Forestil dig, at dine forældre giver dig det. Forestil dig, at du har et lille barn. 4 år. Nå, Molly. I år, nu skal du høre. Nu får du den bedste gave. Jeg ved godt, du ønsker dig noget Paw Patrol og noget pyjamashelte halløj. Men du får altså en endnu bedre gave. Du får fars opmærksomhed, skat. Jeg er lige her. Jeg kan love dig for, at det bliver en dårlig jul. Jamen, hvis nu alle bare er enige om, at de giver hinanden opmærksomheden, dropper gaverne, får noget god mad og hygger sig en hel aften, og så dropper det materielle, så kan der vel godt være noget i det. Jeg vil nu heller have gaver. Og det ved jeg, at rigtig mange andre danskere også vil. Har du undersøgt det? Ja. Ja, altså det er lidt tyndt, at hvis det er det eneste, der ligesom, du gerne vil ud og advare mod. Du også kun... det er da et sindssygt budskab. Modsat godnat og så godt, der var der 723. Du har ikke fået nogen andre af dine kolleger med på den her? Nej, ikke nu da. Det er jo fint nok, man skal være til stede juleaften. Ja, bevares. Det kan vi da sige os selv. Pludselig skulle da ikke skrive en bog. Men at ligefrem opfordre til, at det er den bedste gave, det er det jo ikke. Altså, tænk på, hvor mange fede ting, der findes, som man kan give hinanden i gave. Forestil dig, du får en rejse. Gavekort til et eller andet spisested eller noget. Det er da federe gaver, end en, der sidder og glor på dig hele tiden og lytter til alt, hvad du siger. Det er måske ikke for alle. Der er måske nogen, der er lidt mindre materiel end dig, Christian Andersen. Nej, det er, jeg vil sige, det er sindssygt. Jeg holder fast i, at det er sindssygt. Er det en klinisk betegnelse, du bruger som psykologiprofessor nu? Det er lægmands... Hvad hedder det? Men skal man ikke passe på med det som psykologiprofessor at bruge lægmands udtryk? Jo, men altså... Og det er vanvittigt, de vil have jo nærmest 300 kroner for den her bog. Altså, hvor der står sådan noget... Altså, braller i. Altså, kan man ikke bare købe 2 pakker kajoler, så er man sgu da dækket ind? Altså. Christian Andersen, du skal have tusind tak, for at du kom forbi. Ja. Ja, jeg sidder stadig herude og er ved at komme over chokket fra at se en computer brænde fuldstændig sammen, mens vi afspillede musik. Jeg ved ikke, noget at sige det, men det vi var ved at høre, det var Heyway. Og det nummer, der hedder Less is No More, så ikke mere om det. AK24-7 er nemlig ved at være slut for i aften. Mit navn det er Christoffer Lind. Ude i teknikken sidder Sanne Dalgaard Møller og sveder lidt. Og vi har en ting, mig og Sanne, at vi... jeg lader hende kåre, hvad kan man sige, dagens øjeblik eller dagens gode spørgsmål, for ligesom at sige, altså nu har vi sendt 2 timers kulturradio. Hvor er det ligesom, vi, hvor toppede vi... Vi henne, og jeg synes, at vi skal forbi sidste uge, altså den sidste tirsdag, hvor jeg var herinde, og det bedste, jeg lavede i de 2 timer, det var det her. Har du simpelthen altså konkret reddet æblesorter fra døden? Ja, det har jeg. Ja, det var altså i tirsdags, hvor jeg stillede det fremragende spørgsmål. Hvad dagens bedste spørgsmål er, det får I at vide nu. Jeg ved ikke selv, hvad det er, men... Sanne har fundet det frem på min lille kartboks, jeg sidder med foran mig, og lad os da bare kaste os ud i det. Her er det altså 2 timers AK24-7 kogt sammen til en smuk lille marketerning. Nu sidder du og siger hybriddyr. Det lyder ikke helt sådan så fedt som monster. Men er det fordi, at monster er en lidt forkert betegnelse? Jeg vil egentlig ikke sige, at det er en forkert betegnelse, fordi altså, mange af de monstre, vi kender i dag, de er også hybrider. Ja, det var simpelthen det bedste, der var her i aftenens AK24-7. Det kan man så tænke om, hvad man vil. Og så ikke mere snak for mig. Det lille mimeri, de er på efter nyhederne. Og så har jeg fået at vide, at jeg selv kan afspille noget musik fra min computer, så den tekniske ting vil jeg lige prøve. Og hvis det ikke virker, så må jeg jo padle i de næste 3 minutters tid. Men jeg vil i hvert fald gerne slutte programmet med den her fine lille sang. og mad af dag at tænke på. For mad af dag at krangle om. Jeg vil ikke dele sengen min med en som ikke findes. Du er der uansett hvor jeg snur meg. Du er der uansett hvordan jeg snur på meg. Du er der uansett hvor jeg snur meg. Kan du la la la la meg? La la la la meg få være. La la la la meg. La. Jeg teller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 til du la meg sove. Jeg sier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hold kjeft, du har ingen stemme. Du er der uansett hvor jeg snur. Hvordan jeg snur på meg. Du er der uansett hvor jeg snur meg. Kan du la la la la meg? La la la la meg gå ifra deg. La la la la meg. La.